Erik Fjott, du jo ansatt i radio i NRK, men du har vel ikke vært der så mange måneder? Nei, en. Og i denne korte tiden har vi hørt at du har klart å lave flere hobbyprogrammer? Ja, to. Og i disse hobbyprogrammene har dere jo snakket om arbeid i både plast og metall, har jeg hørt. Har det også vært snakk om programmer med andre materialtyper? Ja, tre. Tre programmer? Nei, fire. Men de jo kjent for å ha mange jern i ilden, Fjott. Har de også planer om andre typer programmer? Ja, fem. Ja, og så vidt jeg har skjønt så skal de handle om helt andre saker enn hobby. Ja, seks. Seks? Nei, syv. Ja vel, men det programmet jeg skal frem til, går det etter klokken syv om kvelden? Ja, åtte. Går det før klokken ti? Ja, ni. Ja, går det klokken ni altså? Nei, ti. Nei, dette jo bare tull. Nei, tolv. Nei, elve. Ja, elve. Ja, men den konkurransen jeg skal frem til, er det 20 spørsmål? Nei, tolv. Tolv spørsmål? Nei, tretten. Tretten spørsmål? Nei, fjorten. Fjorten spørsmål? Nei, femten. Femten spørsmål? Nei, 16. 16 spørsmål. Nei, 17.